Radio Samboy. Bueno, acabo de chegar da fonte, fun buscar un pouquiño de auga e entón, pois, como temos fonte, nosotros é como en Galicia, temos fonte. Bueno, pois, penso que xa temos o segundo convidado por aquí, que é nada máis e nada menos que Fran Amil, productor de música, fai música, traballa en música, en todo isto. Que hai poucos días se puxe un contacto con nosotros, pois, con un correo electrónico. Vale. Vamos a falar con el, Fran Mil, que nos ten moitas cousas aí que ver como o que fai coa poesía de poetas galegos, de ver como traballa este home, e ele o seu equipo, que non é el solo, que senón ten un equipo. Moi boas tardes, Fran. Moi boas tardes. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos, Fran. Gracias a vos. Bueno, acaba de indicarnos precisamente Armando que ti eres productor de música, pero o que sí é certo é que a comunicación que fixeche connosco é que precisamente acabades de presentar algo especial, non? Sí, pois mira, estamos traballando nun novo disco que se chama Popsía. Popsía, sí. Que, bueno, vai ser unha especie de decálogo de poemas de poetas de diversos autores galegos que arrinca dende o medievo, dende a figura de Mendiño, pois casi hasta os nosos días, bueno, en realidad até o século pasado, pois imos musicar de un xeito pois sorpresivo, moderno, contemporáneo, pois a obra destes autores, non, dende Mendiño, a Alfonso X el Sabio, a Rosalía de Castro, Manuel María, esa é incluso un traballo que fixen no 2016 que por unha encarga de xente que traballaba con él. La Mesa por la Normalización Lingüística, pues fixerme unha encarga de musicar un álbum temático sobre Manuel María, fixen as músicas de 11 poemas de Manuel María que saiu ao prelo baixo título de Abo do Vento, e era un libro disco, sí, con ilustracións de Jano, todos estes poemas de Manuel María que tamén foi un traballo extenso, intensivo, no que contei coa colaboración das voces de algúns dos, das voces máis coñecidas dentro do panorama rock and roll ou folk rock de Galicia, sí, sí, como poden ser pues, Xurxo Souto, cantante dos Diplomáticos de Monte Alto, ou Jasper do grupo de metal chamado Now, ou a Antón Díaz Gómez, que fora membro dos Papaqueixos, Paula Romero, que participe dun grupo que se chama De Vacas, xunto con Guillerme Fernández, que tamén é integrante de Berrogueto, quero decir, foi tamén un traballo moi elaborado con nomes propios importantes, que marcou tamén pues, un pouco unha liña e un camiño a seguir que recuperamos agora con Popsía, pero ampliando espectros. Si aquel álbum era temático sobre Manuel María, pues este xa botamos un poquiño por fora, atrevemos pues eso con unha playa de autores e autoras que van a ser sorpresivo para moita xente o tratamento que quimos dar aos temas. Entonces, é un xeito tamén de achegar pues a cultura dos nosos ancestros, dos galegos ilustres. Tentar que a través de vehicularlo a través de unha música contemporánea poder acceder pues probablemente as novas xeracións, a ver si somos quen de estimular a base de ritmo e melodía pues o seu achevamento a unha parte da cultura galega moi importante, moi importante. Muy bien, muy bien. Porque también parte de música para... no para nenos en sí, sino para toda la familia. Eso, que gustame que a maestro remarques así, porque efectivamente teño un proxecto dende o ano 2015 que ao que alcumei Chuches. Sí, sí, Chuches a mí, sí, sí. que foi un aposta por facer música para cativos e cativas que foi ben acollida pola Editorial Galaxia baixo o seu selo Son Árbore que é punteiro en Galicia xunto con, bueno, pues, xunto con un par de las máis como Oco Editorial e alguna outra que están traballando en na oferta de libros de libro discos para xente de miúda do país. Sí, acolleron moi ben a idea de ese primeiro estalo, ese primeiro libro que se chamaba Un conto revés, que deu unha posibilidade e a oportunidade de poder achegarme a moitos colexios, a festivais, a bibliotecas, a entornos culturais donde a oferta para os cativos pois foi medrando durante estos anos abriuse un oco, digamos, para poder amosar todo ese traballo que ademais pues para min é un orgullo, porque construir, crear xa non solo música, sino historias para os cativos e as cativas, pois foi un xeito tamén de anovarme a min mesmo, de volver a ser un neno, non? E logo refrendouse cun segundo álbum que saliu no 2018, o ano pasado, titulado Monstros con ese consentimento, sí, que tamén pues tuvo moi boa acollida, donde digamos establecimos un grupo de traballo entre o meu irmão Carlos, Amil e Maiseu, coproducindo ese disco, tras digamos a satisfaccións non solo públicas, sino privadas a nivel creativo e a nivel de comunión de traballo, porque claro, a veces sabes que lo de que a veces traballa coa familia é moi difícil. Sí. Neste caso, como el é meu irmão maior e eu son o menor de 11 irmãos, pues e el obedecelo, non? Tiven que obedecelo, pero ademais pois él, como aparte de director de cine, leva moitos anos creando tamén cousas fermosas aquí en Galicia, pois a verdad que fomos descubrindo cosas moi interesantes, sobre todo os tratamentos de producción dos arranxos, de incorporación de seccións de metais, de cordas, como, digamos, facer o tratamento de cada unha das cancións de ese segundo disco de Chuches, pues derivou tamén en que nos lanzásemos a traballar este disco Popsía que tamén nos está dando grandes alegrías, estamos traballando con moita ilusión, porque sacamos un primeiro digamos CD single que no que están incluídas Negra Sombra de Rosalía de Castro, máis Ondas de San Simón de Mendiño, sí, en clave de pop, funk, disco, así unha mestura, sin perder a cara, obviamente, ao folk, ainda que son pequenos matices os que incorporamos nesas cancións, pero si temos algunha outra canción dentro do que vai ser ese disco popsía, pois que si sí, ahondará un poquinho máis no que é o folclore galaico, obviamente con eses visos de música contemporánea, bueno, estamos aí traballando forte para poder xerar sempre contidos interesantes, novos, atractivos para toda a familia, non só para os máis cativos, para adultos, sino música que se poda gozar en compañía ou que non desmellore o feito de que si o cativo escoita o disco tipo das arrepiar da escoita, pues, porque igual é moi infantil, non? E a inversa, e que non sea que seña atractivo para os cativos e que o disfruten os pais. A verdade que eso é o que vemos tamén nos directos, que funciona moi ben, vemos aos pais e as nais corear as cancións ás veces máis que os cativos, porque claro, falamos de cativos a veces de 3-4 anos que ainda casi están aprendendo a comunicarse, claro. E é unha maravilla, a verdad que é un período vizoso, fructífero, no que, bueno, pues estamos aí avanzando firme con ganas, con moitas ganas. Que é o que din os cativos cando tú chegas a unha escola ou lles montais calquera cousa? Que din os cativos? Xa non digo os de 3 e 4 anos, pero xa os de 6 anos xa empecen a preguntar. Claro, que hai diferencias moi marcadas entre as audiencias antes que toco, porque ás veces efectivamente son ou cativos de 3-4 anos ou de 4-5, ou 6-7, 8-9, ás veces unha mistura, unha mezcla, ás veces son incluso cativos casi adolescentes, e é curioso porque sorpréndelles moito. Primeiro, obviamente, estamos ante unha cuestión vital, que en Galicia, a pesar de que se fala o galego, de que debería ser universal o galego, curiosamente hai moitos nenos que só falan en castelán, que por cualquier motivo gustalles expresarse en galego. Entonces, nos concertos algúns quedan con cara de non entendo o que dís, porque obviamente empregamos un léxico un poquinho máis avanzado do que pode ser o que lles dan nas escolas, ¿no? Sí. Incluso intencionadamente coa idea de fornecerlos tamén de aventuras sonoras, pero tamén léxicas que lles posibiliten poder ampliar os seus vocabularios, ¿sí? E sin embargo, é curioso porque tamén entre públicos castelán falantes está a dar a sorpresiva circunstancia de que entran no xogo, tanto captan algúns dos estribillos máis, digamos, comerciais ou máis pegadizos, lánzanse a cantar con nós. Sei o caso de polos pais e as nais que logo falan comigo ou ven despois do concerto ou meses despois cando veñen a recuncar noutro concerto, cando se enteran de que Chucho Samil ou Fran Amil está actuando en tal ou cual cidade, pois resulta que me contan que efectivamente que os seus nenos ou nenas que non tronzan casi o galego saben as cancións de Chuches e cántanas. E entón é unha maravilla porque, bueno, é unha pequena gota de esperanza de conseguir que se solten, que porque eu estou convencidísimo de que despois na vida pois cada quen sigue o seu camiño e o importante é ter canto máis inteligencia mellor. Podes falar castelán, galego, inglés, italiano, rumano, sempre vai ser enriquecedor, porque además vas a pensar de outro, eso implica que vas a pensar de outros xeitos diferentes, que vas a ver a vida de outros ángulos, e bueno, a verdad que eu estou encantado porque non igual sona extraño, pero ou curioso, pero sí. A verdade é que atopo que o público para quen oriento as cancións e os que presencia en os espectáculos, pois é un público moi inteligente. Entonces é maravilloso ver como entran ao xogo, falen, non falen galego, a veces custalles entender o que se narra nas cancións, pero si entran no xogo das dinámicas do ritmo das melodías, e bueno, é unha delicia. A verdade é un privilexio poder estar contribuindo xunto con moitos máis compañeiros e compañeiras a esta etapa creativa en Galicia, e bueno, a verdade que para min un placer e unha honra que vos dende solteiros cataláns pois teñades a ben expandir pois un poquinho o que está acontecendo en Galicia, porque é así, absolutamente é bonito e está aquí. Ojalá algún día tamén poda chegarme a onde vos estades e poder amosarvos todo o que estamos facendo e falar de moitas cousiñas, porque hai moitísimas novedades en Galicia, e que se está traballando en todos os eidos musicais e con moi boas achegas, a verdade. Moi ben, as gracias temos que checar a darnos, porque precisamente faznos partícipe da túa creatividade, desa popsía, como dixiste ti hai un momento, que tan interesante con respecto a non somente esa música, sino tamén a creación, e rodeándote de outros músicos e outros profesores e profesionais do mesmo tema, pois dades a conocer a nosa cultura, non? Hai pouquiño, según teño entendido, onte mesmo, non? Estiveche noutra radio, según teño entendido, en Radio Fusión, non? En Radio Fusión, en CNN. E tamén foi maravilloso chegar e atopar con que o propio director do programa, Enrique Sanfiz, presentou o programa, e según cheguei e entro pola porta a saludalo, vexo na súa mesa pois un exemplar do libro CD A Voz do Vento, un exemplar do libro CD Monstros como sin consentimento, acheguelle un par de copias deste adianto de Popsía, foi maravilloso tamén aproveitar 20 minutinhos de conversa, e donde fixemos un pequeno repaso da miña trayectoria, que non solo este disco de poesía nin os discos de Chuches a mí, sino que ven de moi atrás, dentro do que a música popular galega e novas fusións, a verdade que é maravilloso todo tempo en radio, poder difundir a música e o traballo, pois é un privilexio. Desde aquí facemos todo o que podemos nosotros. Tamén intentamos, sí. A verdade é que agradecemos moitísimo, bueno, seguro que te incomodamos, porque a mellor teñes que estar ensaiando ou preparando cousas para novos concertos ou novas interpretacións. Sí, bueno, a verdade é que afortunadamente gracias ao traballo de Chuches Amil, pois este domingo estarei en Neda presentando o disco, na Casa da Cultura de Neda, para o próximo mes estarei en Vimianzo, tamén na Casa da Cultura, estarei na Biblioteca Pública de As Fontes, en novembro tamén me desplazarei hasta Arteixo, hasta Carballo, es decir, vou percorrendo a orografía galega, pues, levando a boa nova da música de Chuches a Mil, pero ao mesmo tempo pois vou preparando ese disco, esas grabacións, esos arranxos de Popsía, que un poquinho o traballo que máis inmediato, porque está aquí, está a idea de grabalo a finais de ano para poder sacarlo a principios do próximo ano, do 2020. Estamos aí traballando tamén con unha serie de músicos e colaboradores que somos que van a ir plasmando esas pinceladas que queremos dar novedosas ao tratamento das cancións, e que ademais estamos dando sempre un pouquiño de visibilidade dentro do que é a páxina www.chuchesamil.com, porque aparte de ter un, digamos, un reproductor onde se poden escoitar os dous discos de Chucho Samil de balde, gratuitamente. Pois tamén temos vamos fornecendo de cancións que non aparecen nos discos, ou que, como no adianto de Popsía, Negra Sombra e Onda de San Simón, están inseridos na páxina para poder descargar calquera de xeito gratuito, é dicir, para este é un aviso para os ouvintes do vosso programa. Muy bien, muy bien. Poden descargar a música gratis e escoitarla. Poñer... O importante é escoitar cultura e compartirla e bailar e ser felices, tentar ser felices. Pues por eso, faremos eso, poñeremos un link para que a xente que queira participar e que queira escoitalo, pois pues seguro que intentaremos. A verdade é que antes non nos demos conta, pero senón casi dendo control poderíamos haber ter preparado, pero bueno, en outra ocasión, como xa temos o teu contacto, e a verdade é que, bueno, pois pues, foi un prazer por lo menos contactar contigo e estar tan amenos coa túa conversa, pois pues, bueno, pues, noutra ocasión voltaremos outra vez a comunicarnos contigo para que nos fales máis da túa trayectoria, deses comezos que dixeche que aínda non nos dá agora con pouquiños minutos, non temos tempo suficiente para continuar, pero que si te agradecemos, bueno, pues así remataremos a conversa de hoxe. Eu solamente che quería dicir que lle deras moitas grazas e saúdos ao teu irmán Carlos e para ti o mesmo, non? Que foron os que nos atendestes así de ben e, en fin, que sigamos en contacto. E moitos éxitos. Sobre todo éxitos. Moitísimas gracias. O importante, como digo, outro é non levar un golpe na cabeza e seguir avanzando, claro, creando e disfrutar o camiño. Eso eu creo que é máis importante. Sí. Unha aperta moi grande. Pues sobre todo que medre a música, que medre a poesía e que medre a radio. Gratiñas e hasta outro momento. Un bico, unha aperta grande. Aperta grande, Fran. Radio Samboy.